program Trzeci Polskiego Radia Środa, 19 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Piętrzą się problemy PKW, wyniki wyborów wciąż są tylko cząstkowe, a do tego ktoś włamał się na stronę internetową komisji. W Warszawie udało się nocą policzyć głosy i to już pewne. Hanna Gronkiewicz-Waltz w drugiej turze zmierzy się z Jackiem Sasinem. Hiszpańska pielęgniarka wyleczona z eboli walczy o dobre imię, pozywa Wydział Zdrowia Wspólnoty Madrytu. Nie ma i nie wiadomo, kiedy będą. Tak najkrócej można powiedzieć o wynikach niedzielnych wyborów samorządowych. W regionach część komisji wprowadza dane do komputerów ręcznie, część czeka, aż system będzie w pełni sprawny. Na razie PKW podała cząstkowe i nieoficjalne dane z głosowania w sejmikach i tu niespodzianka. Wynika z nich, że PSL wygrał w 10 województwach, Platforma w 3, tak jak i PiS. Ważne jest jednak to, że nie ma jeszcze danych z dużych miast, więc układ sił znacząco może się zmienić. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza ma kolejne kłopoty związane z komputerami. Potwierdziła w wydanym nocą komunikacie, że ktoś włamał się na jej stronę internetową. Twierdzi jednak, że nie stanowi to żadnego zagrożenia dla wyników wyborów. Do, jak to ujęto w komunikacie, nieautoryzowanego dostępu do bazy danych strony internetowej doszło wczoraj. Państwowa Komisja Wyborcza przyznała, że ze strony pkw.gov.pl wykradziono dane pracowników komisji, między innymi imiona i nazwiska, adresy mailowe i hasła. O tym incydencie poinformowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i natychmiast dostęp do sieci z zewnątrz zablokowano. Zmienione zostały także hasła wszystkich pracowników. W komunikacie PKW informuje, że liczenie głosów trwa i odbywa się niezależnie od dostępu do strony www.pkw.gov.pl. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Oficjalnych wyników wciąż nie ma, ale wieczorem zebrał się zarząd Platformy, by ocenić te znane z telewizyjnych sondaży. Wiadomo, że PO rozważa poparcie niektórych kandydatów niezależnych na prezydentów miast, tam gdzie przedstawiciele partii nie dostali się do drugiej tury. W Warszawie Hanna Gronkiewicz-Waltz zmierzy się z kandydatem PiSu Jackiem Sasinem. W nocy podano ostateczne wyniki wyborów na prezydenta miasta. Na obecną prezydent głosowało nieco ponad 47% wyborców, prawie 28% poparło jej rywala. Już wczoraj Hanna Gronkiewicz-Waltz zaproponowała Jackowi Sasinowi debatę przed drugą turą. PiS nie mówi nie, ale stawia całą listę warunków. Dziś sztaby mają je omówić. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek zarzucił Hannie Gronkiewicz-Waltz, że nie chciała debatować z kandydatem PiS przed pierwszą turą wyborów. Hanna Gronkiewicz-Waltz tchórzyła w pierwszej turze przed Jackiem Sasinem. Podkreślił, że debata wymaga technicznych przygotowań. To nie jest tak, że pani Gronkiewicz-Waltz wywołuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości jak ucznia. Trzeba uzgodnić termin i miejsce spotkania, kto je poprowadzi i kto będzie zadawał pytania. Hanna Gronkiewicz-Waltz chce rozmawiać o przyszłości. Związanej z miejscem Warszawy jako stolicy Polski w Europie. W związku z przyszłą perspektywą budżetową i sposobem wykorzystania funduszy europejskich. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiada. Jacek Sasin przedstawi swój program, przedstawi alternatywę, dobrą zmianę dla Warszawy. PiS chce też sięgnąć w przeszłość. Sprawa pozyskania przez jej męża kamienicy też powinna być postawiona. Szczegóły mają ustalić sztaby kandydatów. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Do debaty miałoby dojść w piątek. Były minister transportu kontra szef tabloidu. Warszawski sąd skonfrontował wczoraj zeznania Sławomira Nowaka z redaktorem naczelnym Superekspresu w sprawie słynnego zegarka. Sławomir Jastrzębowski twierdzi, że w 2012 roku ówczesny minister zadzwonił do niego, informując, że zapomniał wpisać cenny przedmiot do oświadczenia majątkowego i że zależy mu na tym, by sprawa nie została upubliczniona. Sławomir Nowak nie zaprzecza, że dzwonił, ale twierdzi, że z zupełnie innymi intencjami. Zadzwoniłem i zapytałem, o co chodzi wam konkretnie w tym pytaniu. Wysoki sądzie, pan minister doskonale wiedział, o co chodzi. Tak wynikało z jej rozmowy, tak? Tak, i chciał załatwić sprawę. Być może był to akt desperacki i naiwny. Uznałem, że być może wytłumaczę redaktorowi naczelnemu, że są ważniejsze rzeczy w Polsce do robienia. Zatelefonował osobiście, ponieważ zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. A sprawa rzeczywiście jest poważna, bo byłemu ministrowi może grozić nawet 5 lat więzienia. Sławomir Nowak jest oskarżony o złożenie w latach 2011-2013 5 fałszywych oświadczeń majątkowych, w których nie ujawnił, że ma zegarek wart więcej niż 10 tysięcy złotych. W poniedziałek najprawdopodobniej sąd wysłucha już mów końcowych w tym procesie. Do sądu, ale hiszpańskiego, wybiera się pielęgniarka wyleczona z gorączki krwotocznej. Będzie się procesować z Wydziałem Zdrowia Wspólnoty Madrytu, czyli jednego z regionów autonomicznych. Teresa Romero uważa, że władze wydziału nadszarpnęły jej dobre imię, twierdząc, że zarażeniu wirusem ebola sama jest sobie winna. Kobieta domaga się 150 tysięcy euro odszkodowania. Kiedy Teresa Romero była w ciężkim stanie, kierujący Wydziałem Zdrowia Wspólnoty Madrytu Javier Rodriguez posądził ją o kłamanie lekarza pierwszego kontaktu i błędy w sztuce pielęgniarskiej. Jej mąż zapowiedział wtedy, że poda sprawę do sądu i tak zrobił. Ubliżali jej, kiedy walczyła o życie. Uważam, że tak nie można traktować osoby, która na ochotnika opiekowała się innymi chorymi, argumentował mąż zarażonej. Kierujący Wydziałem Zdrowia odrzucił polubowne rozstrzygnięcie sprawy, bo jak przypomniał, kilkakrotnie przeprosił pielęgniarkę i wysłał list z przeprosinami do jej męża. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Wrażenie, że prognoza pogody taka jak wczoraj. No bo z południa napływa wilgotne powietrze polarno-morskie zupełnie tak jak wczoraj. Ranek na południu kraju mglisty, tak jak wczoraj. W dzień pochmurno będzie padał deszcz, zupełnie tak samo jak wczoraj. Na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg, no to identycznie jak wczoraj. Tylko na krańcach południowych miejscami możliwe większe przejaśnienia, nie tak jak wczoraj. Wiatr wschodni i północno-wschodni, na południu i zachodzie słaby. Powoli słabnące nawet. Ciśnienie rośnie, a temperatura od zera zaczyna się i to w Suwałkach. 1 stopień w Białymstoku i Łomży, 2 w Olsztynie i Elblągu, 3 w Toruniu i Bydgoszczy, 4 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 5 w Łodzi, Szczecinie i Rzeszowie, 6 w Poznaniu i Gorzowie, 7 w Katowicach i Krakowie, do 8 we Wrocławiu, a wyników tak jak wczoraj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy czekają na wyjątkowe okazje, tylko teraz w perfumeriach Douglas atrakcyjna oferta First Minutes. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jak zwiększyć sprzedaż i zmniejszyć koszty? To proste. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawdą łatwy w obsłudze program do księgowania, fakturowania i rozliczania płac. Sage Symfonia Start. Program do prowadzenia uproszczonej księgowości z bezpłatną licencją na pół roku. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawdą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah! I jeszcze dopytują Państwo od samego rana o agregację, czy jest. No przecież mówiłem, że wszystko tak jak wczoraj. Wczoraj była, to i dzisiaj będzie. Może jutro nawet jeszcze być. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki, 12,5 minuty po 6. Pan Marcin także informuje, że się zaczęło się. Akumulator mi padł, może ktoś podjechać z kablami. No, wyobrażam sobie, że kilka osób już spieszy do pana. Gdyby ktoś pytał, gdzie, to do pana Marcina proszę się wybierać. 71335 SMS-owo, ranek@polskieradio.pl to adres elektroniczny. No i gdyby ktoś chciał porozmawiać z Piotrem Łodejem, to 22 i 7 trójek. Zapraszamy serdecznie. A dziś audycja poranna pod hasłem... Świat pełen jest nieudanych wdrożeń. I o tym mówić będziemy po 7.30. Zapraszamy Państwa już teraz. Ja może przypomnę. Świat pełen jest nieudanych wdrożeń. I warto o tym pamiętać. Chyba wszystko jasno, o czym będzie. I pół minuty po 6:00 zaczynamy. Zaczynamy zaglądać na pierwsze strony gazet. No i nawet Rym się pojawił. Od PKW do Pendolino, polskie kino wygrywa. No prawie się rymuje. Prawie się rymuje. To są dwa tytuły. Rzeczpospolita o polskim kinie. Tak troszkę i wpadł na peron zdyszany, widzę. Redaktor. A, myślałem, że tytuł, bo tytuł tak rzeczywiście nie, dziś redaktor troszkę zdyszany. Od czapy, można powiedzieć. No cóż, okej, no tak, może trzeba się rzeczywiście zająć na chwilę czymś innym niż afery informatyczne, a może nie. Wojna w sieci, awarie paraliżują Polskę, grzmi Gazeta Polska codziennie. Nasz dziennik pisze: mleko na ulicy, producenci mleka grożą potężną manifestacją w Warszawie. I to jest artykuł z pierwszej strony tego dziennika. Hyundai wjeżdża na polskiej lawecie. Koreański gigant logistyczny przejmie 70% akcji w Adampolu, spółce spedycyjnej przewożącej 500 tysięcy aut rocznie. No to chyba dobre wiadomości. Ostatni dzwonek dla lewicy. Tym dzwonkiem dzwoni dziennik Trybuna na pierwszej stronie, ilustrując historię dość takim zabawnym, a może to tylko śmiech przez łzy, rysunkiem uciekającej urny i za nim goniącej lewicowego wyborcy rysunkiem. Dobrze, to jeszcze w tabloidy, zanim dojdziemy, bo zdaje się, że jeszcze jeden poważny dziennik nam umknął, a nawet dwa. PKW, ten skrót, parodia, kompromitacja, wstyd, rozszyfrowuje dziennik Fakt. No i tu historia obyczajowa, którą zwykle pomijamy w Superekspresie na stronie pierwszej. Odsyłam zainteresowanych. PKW wciąż liczy i liczy, więc Gazeta Wyborcza sprawdziła sama. Rady Miast dla Platformy Obywatelskiej, to jest duży tekst z pierwszej strony Wyborczej, a w dzienniku Gazecie Prawnej dywidendy na eksport. Wysłaliśmy prawie 8 miliardów euro. Zyski wypracowane przez krajowe przedsiębiorstwa szerokim strumieniem płyną do kieszeni ich zachodnich akcjonariuszy. Czyli jednak troszkę o systemie wyborczym komputerowym było na pierwszych stronach. Troszkę no, było. Nawet tak. Więcej niż troszkę. No i warto pamiętać. Świat pełen jest nieudanych wdrożeń. Po 7.35 będziemy do tego nawiązywali. Jeszcze zapraszamy Państwa już teraz. A redaktorze, o meczu nic? Czy ja, czy gazety? Gazety. O, tu jest, jest. Tę kadrę jest. Da się lubić. No w sumie tak. Wczoraj to tak. Sparing ze Szwajcarią. Wyglądało. Chociaż włączyłem na ostatnią bramkę akurat mecz. Nie mogłeś wcześniej włączyć? Zapomniałem. A, ostatnia była nie dla nas, to nie. Było nie włączać. Ale 7 powtórek chyba było. 7? No, tak jakby wszystkie kamery musiały pokazać. To się naoglądałeś. No, tą ostatnią bramkę znam na pamięć. Te poprzednie też całkiem niezłe, zwłaszcza te nasze. Szkoda mi wczoraj było niebywale pana Roberta Lewandowskiego, który ciężko pracował na boisku. Miał świetne okazje, żeby strzelić gola i nie chciało wpaść. No, są takie dni, że nie chce. Ale Milik wpaść. Strzelił? Milik strzelił. No to tradycji stało się za co? Za dość. A Mila strzelił? Nie. Ale był jest... na boisku. A, no widzisz. Ale nie do tego zmierzam. Chciałem bardzo serdecznie pocieszyć pana Roberta Lewandowskiego i przecież mamy piosenkę o nim. O nim? O nim. A te wąsy to tak jeszcze zapytam. Wąsy są w nawiązaniu do wąsów redaktora Kantereita i być może jeszcze będzie czas. Rywalizacja? Nie, nie, nie. We współ i w porozumieniu działamy. Ty masz wąs, on ma brodę, wiem. Piosenka o Robercie Lewandowskim była przecież Lewandowski, Lewandowski. Każdy z nas ma twarde, silne, zręczne dłonie. W każdym oku zapał do roboty płonie. Warczą wierkła, puczą młoty, odwalamy huk roboty. Bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy. Każdy w kraju wykonuje swoje plany. Każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy. Każdy w branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie. Bez fachowca, metalowca. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to we dnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, każdy branż i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca, ani róż. Metalowcy, metalowcy, każdy raz nie dziedzinie my fachowcy. Metalowcy. Oj, metalowcy łomoczą, ale kujmy póki gorące. I rzeczywiście, rzeczywiście wczoraj ładnie wyglądała nasza reprezentacja i bardzo ładnie grali. Lewandowski, no niestety nie strzelił, ale świetnie grał. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej, jak głosi przysłowie, czym skorupka za młodo nasiąknie, tym na starość trąci. Tak też jest, jeśli chodzi o jazdę samochodem. Dobre nawyki są w cenie. Dlatego instruktor Jan Szumiał już podczas nauki jazdy przekazuje swoim kursantom podstawy ekodrivingu, czyli oszczędnego prowadzenia samochodu. Dobrze, ruszamy. Teraz już leciutko przyspieszasz i łagodnie, nie tak dużo gazu, delikatnie gazem. Zwiększenie obrotów nie przyspieszy ruszenia, tylko zwiększy zużycie paliwa. No już mamy 2000, możemy przejść na trzeci bieg. Przez skrzyżowanie będziemy jechać prosto. Jaki kolor światła mamy? Czerwony. To już zdejmujemy nogę z pedału gazu, delikatnie dotykamy hamulca. Ponieważ już mamy dość blisko skrzyżowanie. Teraz już wciskamy pedał sprzęgła i redukujemy, dostosowujemy bieg do prędkości. I teraz leciutko dodaj gazu, leciutko zwiększ obroty i powolutku popuszczasz pedał sprzęgła, przytrzymujesz i spokojnie dalej odpuszczasz. I spokojnie jedziemy, spokojnie, delikatnie. Tych kilka czynności potrafi wpłynąć na zużycie paliwa. Co ciekawe, już od nowego roku, a to niedługo, takie umiejętności będą oceniane na egzaminie na prawo jazdy. I o tym jeszcze opowiemy w audycji porannej po 6.35. Kuba Witkowski zapyta o eco-driving na egzaminach na prawo jazdy. 2, 2 i 7 trójek? Nie znam wyniku. Panowie redaktorzy rozmawiali, tego wyniku nie podali. Może jakiś mały suplemencik? Suplement diety to nie będzie, ale suplement może być. 2-2 było. Zremisowaliśmy ze Szwajcarami, a Szwajcarzy przecież grali na ostatnich mistrzostwach świata. Grali świetnie. Z tego co pamiętam, 12 drużyna w rankingu FIFA, a więc no naprawdę trudny rywal. I świetnie nam poszło. Naprawdę nie ma co narzekać. I had to be what never was. Fighters. No, tak zdrowo grają rzeczywiście. Najnowsze nagranie. Pan Wojtek jeszcze podpowiada, że gdyby więcej grali piłką, to by wygrali. Panie Wojtku, właśnie zdarzyło się coś nieprawdopodobnego, ale nasi bardzo dużo grali piłką. A ja meczu nie oglądałam i czekam na ten wynik i czekam. I nikt do tej pory tego nie powiedział, także proszę o podanie wyniku. Ależ oczywiście z całą przyjemnością. Służymy uprzejmie. 2-2 było. Zremisowaliśmy we Wrocławiu ze Szwajcarią. O właśnie, jeszcze pan Olgiert ma propozycję. Czy w związku z wczorajszym wynikiem meczu 2-2 można ustalić kurs franka szwajcarskiego jako remisowy? 6.30 dokładnie, Tomasz Ławnicki. A na początek nowy poranny komunikat PKW. Są już wreszcie oficjalne wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Niespodzianek nie ma. Potwierdziło się, że druga tura konieczna jest w sumie w 890 miastach i gminach. W pierwszej turze wybrano blisko 1600 włodarzy. Prawo i Sprawiedliwość chce Komisji Śledczej do zbadania przygotowań i procesu liczenia głosów w niedzielnych wyborach samorządowych. Szef klubu PO Rafał Grupiński na to żądanie odpowiada pytaniem, która to już komisja śledcza postulowana przez PiS. Jeśli chodzi o komisję śledczą, no to PiS to już którąś z kolei komisję postuluje. Do żadnej nie doprowadził. Moim zdaniem na pewno należy rozliczyć instytucję państwową w końcu, odpowiadającą za wybory ze złego przygotowania systemu informatycznego. Ale należy to zrobić po wyborach. W tej chwili przede wszystkim należy dobrze zliczyć tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, że system informatyczny ten wynik wyborów jakoś przekłamał przez błędy wewnętrznego systemu. Teraz głosy liczone są ręcznie. Rano pracę ma rozpocząć większość wojewódzkich komisji wyborczych, które nie otrzymały protokołów z komisji powiatowych i miejskich. Trybunał Konstytucyjny uznał skargę ojca niepełnosprawnych dzieci. Romanowi W. odmówiono 6 lat temu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem, bo rok wcześniej takie świadczenie na drugie z trojga dzieci dostała jego żona. Przepisy wykluczają przyznanie drugiego świadczenia pielęgnacyjnego w rodzinie z więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem. A to niekonstytucyjne, uzasadniała sędzia Teresa Lisz, ale i nieopłacalne dla państwa. Niemożliwość uzyskania takiego świadczenia w sytuacji, gdy jedna osoba opiekująca się nie daje rady tej opiece, jest realna szansa na to, że osoby wymagające opieki, dzieci w szczególności, znajdą się w zakładach opieki społecznej, gdzie koszt ich utrzymania będzie znacznie większy. Po tym orzeczeniu mężczyzna może dochodzić przed sądem przyznania świadczenia z 6-letnim wyrównaniem. Hiszpański Kongres Deputowanych poparł symboliczny wniosek wzywający rząd do uznania Palestyny za państwo. We wniosku znalazło się jednak zastrzeżenie, że powinno to być rezultatem negocjacji między dwiema stronami, czyli Izraelem a Palestyńczykami. Jak dotąd w Unii Europejskiej tylko Szwecja uznała niepodległą Palestynę. Tyle to teraz w skrócie o 7:00. Pełne wydanie serwisu. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień będzie pochmurno, będzie padał deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a w górach to już śnieg. Tylko miejscami na krańcach południowych możliwe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i porywisty, i tu gwiazdka, a drobnym druczkiem pan synoptyk dopisał powoli słabnący. Temperatura od zera w Suwałkach, 4 w Warszawie, Ciechanowie i Siedlcach, do 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie czekolada Milka 100 gramów kosztuje 3,69, ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz dwie, cena za sztukę maleje i wynosi 2,39. Kupuj multilogicznie, bo za dwie czekolady Milka zapłacisz o 35% mniej, tylko 2,39 za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń.

Samezera i Robert Kasprzycki. Zapraszamy do Trójki. Za 27. oszczędna jazda, czyli eco-driving, jest w modzie, a od nowego roku za sprawą dyrektywy Unii Europejskiej stanie się też umiejętnością obowiązkową, przynajmniej podczas egzaminu na prawo jazdy. Każdy kursant będzie musiał wykazać się kilkoma umiejętnościami, między innymi odpowiednim dobieraniem biegu do prędkości i obrotów silnika. Pierwsza rzecz to łagodne rozpędzanie samochodu, ruszanie bez wprowadzania wysokich obrotów. Jan Szumiał z praskiej autoszkoły. Zanim przełączymy bieg na wyższy, doprowadzamy obroty do 1800 do 2600. Do osiągnięcia prędkości 60 km na godzinę powinien być włączony czwarty bieg. Marek Dworak z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Czyli zmieniamy te biegi stopniowo w granicach około 2000 obrotów, nie przekraczamy z 2500 obrotów. Już mamy obroty 2000 i prędkość mamy 40 km na godzinę. Mimo tego, że mamy prędkość 40, możemy przejść na bieg czwarty i wcale to nie ma wpływu na dynamikę jazdy. Jeżeli nie robimy gwałtownego przyspieszenia, samochód nam się spokojnie rozpędza. Drugie zadanie jest to hamowanie silnikiem. Zdejmujemy nogę z gazu i nie wciskamy sprzęgła. Sprzęgła używamy tylko w trzech krótkich momentach. Przy ruszaniu z miejsca, przed zatrzymaniem, bezpośrednio przed zatrzymaniem wyłączamy sprzęgło, no i przy zmianie biegów. No i taki sposób jazdy od strony technicznej będzie egzaminowany, żeby właśnie tak postępować. Zasady eco-drivingu są daleko bardziej skomplikowane niż tylko jazda na niskich obrotach. Maciej Brzeziński z tygodnika Auto Świat. Na naszych kursach polskich i egzaminach na prawo jazdy jest to rzecz, czy też powinna być to rzecz trzeciorzędna, dlatego że kursy są krótkie, kierowcy bardzo często zwyczajnie nie potrafią jeździć samochodem i skupianie się w tym momencie na eco-drivingu to jest troszeczkę za dużo. Wolałbym, żeby oni najpierw nauczyli się sprawnie jeździć samochodem, nawet na nieco wyższych obrotach, a dopiero potem z czasem uczyli się eco-drivingu. Kiedy masz egzamin? To już będzie po nowym roku? Tak, tak. Co ci sprawia jeszcze problem? No jeszcze te patrzenie się w te obrotomierz. Czy to oznacza, że odtąd kursant musi nieustannie wpatrywać się w obrotomierz? Nie, to wcale nie oznacza, że musi się wpatrywać w obrotomierz, ponieważ uczymy kursantów na zasadzie słuchu. To przychodzi z czasem, żeby myśleć o odpowiednich obrotach, żeby w odpowiednim momencie wyłączyć pedał sprzęgła. Natomiast im dłużej jeździmy, im więcej jest tych jazd, tym więcej zwracamy na to uwagę. Dobre szkoły od dawna to uczyły. Myślę, że nie powinno to stanowić jakiegoś utrudnienia na egzaminach. Myślę, że niepotrzebnie nasi ewentualni klienci boją się tego. Ja bym wolał, żeby młody kierowca nie uczył się na pamięć, że ma się poruszać w jakichś zakresach obrotów, tylko że każdy samochód ma swoją specyfikę i każdy wymaga innego traktowania. Oczywiście w starszych typach silników wymagałyby nieco wyższych prędkości, większego podkręcenia obrotów. Natomiast w nowoczesnych silnikach, co łatwo udowodnić, bo w większości pojazdów mamy w tej chwili wskazanie taką strzałeczką na tablicy przyrządów, pokazuje się włącz wyższy bieg. Myślę, że w nowoczesnych samochodach z pracą silnika nie będzie problemu. Współczesne samochody rzeczywiście pozwalają jechać na bardzo niskich prędkościach obrotowych silnika. Natomiast co do zasady, jazda na niskich obrotach powoduje szybkie zużywanie się niektórych podzespołów, na przykład dwumasowego koła zamachowego czy też skrzyni biegów. Innymi słowy, to, co zaoszczędzimy na paliwie, możemy stracić w warsztacie samochodowym, czasami z nawiązką. I dlatego eco-driving, tak, ale z głową, przekonują eksperci. A pytał to Kuba Witkowski. Dzień dobry panu. Sam uczestniczyłem w takim projekcie w Poznaniu i mogę powiedzieć, że jest to bardzo dobra metoda, która jest już stosowana od dawna w Skandynawii. Tam to jest podstawą do zdania w ogóle egzaminu na prawo jazdy. I ja powiem szczerze, że są mocne dowody na to, że można to stosować, ponieważ kiedyś samochodem robiłem około 600 km na pełnym baku. Po stosowaniu eco-drivingu robiłem o 255. No i proszę, jaki piękny wynik. 2-2 i 7 trójek. Numer telefonu do dyspozycji, a teraz uciekają rzędy drzew. Spokojnego nie znam dnia. Na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak szat nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew bałagudnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie.

bardzo rozmowni, co nas cieszy. Pan Piotr informuje, że według sondażu Exit Stadions było wczoraj w meczu 2-2. Jednak na oficjalny wynik przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Liczenie bramek trwa. Proszę pamiętać. Świat pełen jest nieudanych wdrożeń. I będziemy do tego wracać. Za 9,5 minuty siódma, Krystian Hanke. Pytałeś o mecz w gazecie. To jeszcze zaznaczam, że w Super Expressie też jest Milik strzela jak maszyna, a przy okazji też zdjęcie Artura Boruca w koszulce Grosik, jesteśmy z tobą. Taki gest solidarności. Bardzo miły gest. Chyba troszkę zabrakło wczoraj Kamila Grosickiego, który ostatnio naprawdę, nie zawsze mu się udaje, ale na pewno zawsze robi dużo zamieszania na boisku. Dużo ma serca, dobry na pewno. Tak. Co poza tym? No, z tym kinem zacząłem czytać ten artykuł, bo wydawało mi się, że to jest jakiś podprogowy przekaz. W sytuacji, kiedy padły serwery, na pierwszej stronie czytamy o polskim kinie. No ale dobrze, Rzeczpospolita podsumowała ostatnie kilkanaście lat w polskim kinie. Z naszej analizy czytamy, wynika, że średnio co 3 lata najpopularniejszym filmem kinowym staje się u nas własna produkcja, czyli produkcja polska. Na liście top 20 najbardziej kasowych polskich filmów z lat 2002-2014 przy prym wiodą komedię Listy do M, Ladies i Och Karol 2. Wszystkie zwróciły się z nawiązką, choć jak mówi Rzeczpospolitej Tadeusz Lampka, producent tej ostatniej, w Polsce zwracają się jedynie 1-2 tytuły rocznie. Eksperci przekonują jednak, że nasze kino dojrzewa wraz z widzami. Na milionową widownię mogą więc liczyć także filmy trudniejsze, a nie tylko komedie romantyczne czy inne produkcje stricte komercyjne, określane przez krytyków mianem Bollywood. Potwierdzeniem tego trendu jest obecność w pierwszej piątce Katynia i tegorocznych Bogów. Te wyliczenia dziś w tekście Polskie Kino wygrywa, no ale chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów, bo jednak sporo w prasie na temat informatyzacji PKW i tego, co się zdarzyło. No i o tym, że bunt komisji wyborczych nastąpił wczoraj. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie poddała się w poniedziałek wieczorem. Ludzie są zbyt zmęczeni, musimy odpocząć. To nie jest warte 300 zł diety. Żalili się pracujący przy liczeniu głosów i poszli do domów, by wrócić do komisji we wtorek rano. A ja tak się zastanawiam, ilu takich potencjalnych członków komisji skuszą takie apanaże przy następnych wyborach i ryzyku, że praca będzie nadliczbowa, nienormowany czas pracy, no i możemy sobie dworować dalej. To jest taka praca do skutku trochę. Tak. W każdym razie bunt komisji wyborczej to w Gazecie Wyborczej. Tutaj także ciekawa rzecz, ponieważ eksperci w sieci nie pozostawiają na systemie suchej nitki. Informatycy analizują ujawniony w sieci program kalkulator PKW, z którego korzystają komisje wyborcze w Polsce, usiłujące wysłać wyniki głosowania. Nie zostawiają suchej nitki na autorze. Tutaj cytat. Złamał chyba wszystkie wzorce dobrego oprogramowania. Kod wygląda tak, jakby go pisali studenci pierwszego roku na darmowych praktykach, pisze inny. Programista analizujący kod programu PKW twierdzi, że można podszyć się pod członka komisji i niezauważenie dokonać zmian w protokołach. A to już brzmi groźnie. Ale czy ci krytycy mają rację? Pyta Gazeta Wyborcza i odpowiada głosem Romualda Drapińskiego, dyrektora do spraw informatycznych komisji. Te zarzuty są niemerytoryczne. To pełnomocnik wyborczy decyduje, kto może otrzymać cyfrowy klucz, który pozwala skorzystać z programu. Przekazuje takiej osobie jednorazowy login i hasło. Dopiero to uprawnia do wystąpienia o licencję. Poza tym, jakakolwiek zmiana protokołu wyborczego jest niemożliwa. Każdy protokół jest podpisany cyfrowym kluczem przewodniczącego komisji, a dane w programie są weryfikowane z dokumentami papierowymi. Nie ma możliwości zmiany nie tylko liczby, ale nawet jednego bitu. Dodaje, no choć też dodaje, że wraz z programistami pewne analizy także dokonano i udało się kilka błędów wyłapać. No, program łączy się z serwerem, szyfrując połączenie, a raz nie szyfrując. Albo gdy nie udaje mu się czegoś zrobić, automatycznie powtarza działanie, zwiększając liczbę powtórzeń i w ten sposób dodatkowo obciąża serwer. Znęcanie się nad kodem programu PKW. Dziś o tym Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie dodaje swoje od PKW do Pendolino. Awarie paraliżują Polskę, dodając jeszcze, że w ostatnich dniach problemy z odbiorem internetu odnotowali również użytkownicy Polsatu cyfrowego. To nie musi być przypadek, mówią eksperci. A my po 7.30, przypomnę Państwu, będziemy mówili o polskich systemach informatycznych. Takie będzie the best of. Dodam, że w Rzeczpospolitej dziś się wpadli na ten sam pomysł. Naprawdę? Tak, ale to tylko dodaje rangi temu, co... Kilka systemów się Państwu przypomni. Tak. Zapewniam. A być może będą jakieś nowe. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna na ten temat dodaje swoje 3 grosze. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. I ten cytat z Misia najlepiej obrazuje sposób, w jaki buduje się e-administrację. Niech to będzie puenta tego całego zbioru tematów. Też tylko powiem, że Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie pisze o tym, że pacjenci będą mogli taniej się leczyć. Tak zapewniało Ministerstwo Zdrowia, gdy wprowadzało ustawy refundacyjne. inflacyjną. Okazuje się, że nasze wydatki na leki, na recepty są coraz większe. Między 2010 a 2013 rokiem wzrosły o 700 milionów złotych, a chorzy za każde opakowanie muszą płacić średnio o prawie 1,5 złotego więcej. Z badań Fundacji My Pacjenci wynika, że z powodu podwyżek 3 na 10 pacjentów zrezygnuje z zakupu przepisanych lekarstw. Znacznie częściej też szukają tańszych zamienników. Najwyższe ceny dały się we znaki cukrzykom, astmatykom oraz schizofrenikom, pisze w tekście Chore ceny leków, Dziennik Gazeta Prawna. No i na koniec coś, czego nie mogę sobie podarować. Otóż Zbigniew Derdziuk, który wybierał się do Jerozolimy na konferencji organizacji ISSA zrzeszającej wszystkie ZUS-y świata, a przypomnę, jest to prezes naszego ZUS-u, zapytany przez Fakt, po co tam jedzie, rzucił, uwaga, chcę zostać prezesem wszystkich ZUS-ów świata. No i nawet tak jest zatytułowany ten tekst. Chcę być szefem wszystkich ZUS-ów świata. Zrzedła panu mina? Nie wiem, co powiedzieć. No, proszę ambicje podnieść. Chce pan być na przykład redaktorem wszystkich redaktorów Porannych Świat? Nie. Tu... Ja bym... Nie, nie. To są inne ZUS-y na świecie? To może w inną stronę. Wróćmy do ekodrivingu. Znany już jest to od kilku lat symbol ekodrivingu, czyli kapelusz typu żółwik, i słuchacz proponuje, aby wręczać go kursantom po zdanym egzaminie. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć o ekodrivingu. W 1979 roku podczas kursu prawa jazdy, pijany może nie do końca, ale lekko podpity instruktor, jak tylko nadarzyła się górka zjazd, krzyczał luz. I teraz bieg i jedziemy i luz. I tak co chwilę, bo on później spuszczał to paliwo do swojego samochodu. I wszystko jasne, jasne, czyli? Luz. I teraz bieg i jedziemy i luz. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A5 Sportback dostępne jest już od 1460 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl.